Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Det bliver bare mere og mere pinagtigt, synes jeg, at overvære Venstre. Partiet vil jo gerne lede landet. De vil have nøglerne til statsministeriet tilbage. Lars Løkke siger det i et væk. Men man kan altså åbenbart ikke rigtig finde ud af, hvem der skal gå ind af døren til det statsministerium. Og man kan heller ikke finde ud af, hvad vedkommende hovedet skal lave derinde. På femte år roder partiets konge, Lars Løkke Rasmussen, rundt i fløjdannelser og formandsopgør. Og så var det så i går aftes, at Lars Løkke tager endnu nogle spadestik nede i det her sinds formandshul. Han lagde en video på Facebook, hvor han forklarer, at jeg vil være formand, og jeg vil være det hurtigere, og vi skal fremrykke beslutningen om, at jeg skal blive ved med at være formand. Lad os lige prøve at høre en lille snas fra det. På landsmødet skal vi have afklaring på to helt centrale spørgsmål. Hvad skal Venstres politiske linje være, og hvem skal stå i spidsen for den? Jeg har gjort min stilling op. Jeg ønsker at fortsætte som formand for Venstre og tage nøglerne til statsministeriet tilbage. Ja, tilbage. Der var den igen. Prøv lige at dvæle et øjeblik ved det her. Altså, det er lidt overset, synes jeg, det han faktisk siger her. Altså, vi skal lægge linjen fast. Vi skal lægge den politiske linje fast. Det er noget af en tilståelse for det helt store blå parti, at den politiske linje ikke ligger fast, at ledelsen af partiet slet ikke ligger fast. Det er et parti i 100% krise, og det er jo fair nok. Alle partier er jo i krise en gang imellem, men det er lammelsen i Venstre, der er så, undskyld jeg siger det, tokrummende af overvære. Det kan være svært at følge med, og det synes jeg også selv, fordi alt det her baglandsnåde, det er jo sådan noget med kommuneforeningsformænd og regionsformænd og alt muligt. Men vi kan jo skære det rimelig meget ind. Altså, man skal bare forestille sig, det gør jeg i hvert fald selv, det er, man skal vælte en zar eller en enevældig konge. Og hvis sådan nogen skal væltes, og det er jo det, man hele tiden snakker om i Venstre, at Løkke skal, nogen går og drømmer om det, jamen så skal man jo, hvad skal man bruge det? Der skal man bruge nogle tændte fakler. Man skal bruge nogle væssede høtyve. Så skal man have noget mod indeni. Og så skal man selvfølgelig have et klart alternativ til den siddende hersker. Det er ikke nok, at man samler nogle mennesker, der er klar til at stille sig på en gårdsplads med nogle skilte, hvor der så står, nu må vi også se at få noget ro, eller kan vi ikke gøre det lidt bedre, eller hvad nu? Det vælter ingen kejser. Det vælter ingen zar. Det kræver, der kan man jo bare, hvis man er en enevældig konge, og hvis jeg var det, det drømmer der nogle gange om, så ville jeg da bare gå ud på balkonen og sige til alle dem, der råber på ro på, ja, ja, fint. Gå I bare tryk hjem og spise jeres vælling og jeres majsgrød, så skal jeg nok være garanten for ro. Det kunne jeg nemlig gøre, hvis det er, at dem, der står dernede, spagfærdigt står med skilte og med et ønske om, at noget bliver lidt bedre, når de ikke har noget alternativ. Det har de ikke. Modet mangler. Og derfor er der heller ingen fakler og høtyve foran Løkkes palads. Ikke indtil nu i hvert fald. Det vildeste, der ligesom har været fremme her i går, det var nogle regionsformænd, som i en mail sådan havde spurgt, om man ikke kunne, hvor mange er det egentlig, der skal til at fremtvinge et ekstra ordinært landsmøde? Er det 44, vi skal bruge, eller var det 43? Wow, for et oprør. Hallo. Det er jo nogen, der virkelig sætter alt på et bræt. Det kom Løkke selvfølgelig bare i forkøbet, så sagde han bare, ja, det er fint, jeg vil godt have sådan et ekstraordinært landsmøde, ingen problem. Og han gjorde det oven i købet i en flot video, der var klippet, og det var optaget med flere kameraer, det var også optaget i Venstres gruppeværelse, så vidt jeg kunne se, selvom der var sløret om bagved. Han viser med det samme, og det er en klassisk Løkke. Det er mig, der er stærk. Det er mig, der har et apparat i ryggen, og I kan bare komme ind. Og hvor skulle det oprør også komme fra? Christian Jensen måske? Nej, det tror jeg ikke rigtigt på. Han har jo, altså det ganske vist i dag, har han behændigt undgået at bakke Lars Løkke op som formand. Men han har også bare tidligere vist, at hvis der ligger en bananskrald mellem Herning og Slotsholmen, så glider han i den. Så skvatter han over den. Og ham tror jeg simpelthen ikke på. Jakob Ellemann, det var et andet bud. Han har i dag udtrykt fuldtonet opbakning til Løkke. Han vil stemme på ham, når man skal vælge formand på landsmødet. Det har han erklæret i dag. Den er lidt svær at bakke på, vil jeg sige, hvis man pludselig finder ud af, at man selv vil stille op. Inger Støjberg har vi ingenting hørt fra. Stephanie Lose har vi ingenting hørt fra. Carsten Lauritsen har vi ingenting hørt fra. Og så er der vist heller ikke flere, bare tilnærmelsesvis interessante navne i omegnen af denne her formandstrid. Til gengæld har Løkke sikret sig opbakningen fra nogle rimelig interessante navne, synes jeg, Sofie Løde. Fuld opbakning til Løkke, skrev hun på Twitter. Karen Ellemann, det samme. Hun er meget tilfreds med, at Løkke søger genvalg, skrev hun. Lars Christian Lilleholt, Løkkes sædvanlige tro væbner på den store hest. Troels Lund Poulsen det samme. Nu har Troels Lund Poulsen så både formået at støtte Løkke, hvorefter Christian Jensen, og så er han tilbage hos Løkke nu. Marcus Knuth, det samme. Altså, hvis det her fortsætter, hvis det her sådan såkaldte oprør mod Løkke fortsætter på denne her måde, så er det jo klart, så bliver Løkke siddende i paladset. Og hvad er det så for en track record, Løkke har? Hvad er det, han vil gøre inde i det statsministerium, hvis han virkelig får lov at gå efter det igen? Jeg synes, vi skal gå en lille smule tilbage. Bare lige ganske kort, fordi det er jo så svært at følge med i, hvad Løkkes linje egentlig har været. Det er jo den, han vil lægge nu. Han har gået ind for i sidste valgperiode historisk massive skattelettelser. Det er taget af bordet nu. Han har ville hæve pensionsalderen yderligere, og det seneste nye er, at han åbner for, at det kan man faktisk godt slække på en gang i fremtiden, 2040 var det vist. Han har lige skabt i 2016 den mest borgerlige liberale regering nogensinde, som det hed så. Nu har han gået til valg på en regering hen over midten med Socialdemokratiet. Og så er der jo det med den offentlige vækst. Det lyder lidt kedeligt, og det er noget med nogle tal, men det er mange milliarder, vi taler om. Han gik ind for en vækst på 0,8%, da han kæmpede med Helle Thorning i 2011. Det ændrede han hurtigt til nulvækst. Det er altså virkelig, virkelig mange milliarder. Siden har han gået ind for alt derimellem. Og jeg vil godt lige have lov at læse lidt op fra bogen Befrielsens øjeblik, som han lige har udgivet midt under valgkampen, hvor han jo ændrede Venstres kurs. Det handler nemlig om offentlig vækst. Han skrev dengang, han har lige skrevet det. Forskellen i tilgangen til, hvor stor den offentlige sektor skal være, er skrællet ned til, at jeg sagde en realvækst på 0,8%, da jeg var statsminister i 11. Så kom Helle til, og så sagde jeg også 0,8%, og så gik jeg lidt længere ned for at markere, at vi var opposition, og helt ærligt, det var for at få markeret en forskel. Løkke er fleksibel, når det handler om politik. Og derfor så er det jo også spændende at se, hvis der ikke er nogen, der stiller sig med de høje 20 på hans, foran hans palads, hvad det egentlig er for en politisk linje, som han gerne vil lægge. Vi kan jo lige så godt være åbne om det. Det har slået lidt gnister. Ja, sørme, ja, det har slået gnister. Jeg har jo siddet og ringet, og jeg har også fået nogle kollegaer til at ringe rundt til Venstre, for vi har prøvet rigtig meget at rejse den her historie med mennesker, med de mennesker, det handler om. Og jeg har virkelig, det har været op ad bakke. Jeg fik dog fat i en enkelt, og det er selvfølgelig en, der støtter Løkke rigtig meget. En ny tro, Lars Løkke væbner, nemlig Jan E. Jørgensen. Han fik faktisk besked om, at Løkke ville lægge den her video ud inden. Det fik han et lille forvarsel om, så han var klar, og han udnyttede det selvfølgelig også med en fuldtonet opbakning til Løkke. Han siger her, og jeg har snakket med ham tidligere i dag, og det var 4 minutter, og han er meget ærlig omkring, nu sagde Løkke lige, at det slog gnister. Jan E. Jørgensen har et lidt andet ord. Han bruger ordet panik. Altså, jeg sammenligner lidt med en skovbrand, der bliver sat i gang ved et uheld. Altså, der er en, der taber cigaretskåret i det her tilfælde, der var det så Christians interview med Berlingske, hvor han begynder at skulle gøre sig klog på, om nogle meninger er givet under valgkampen, om blandt andet SV-regeringen var kloge eller ej, i stedet for at give sin opbakning og så se fremad. Ikke? Og det var ærgerligt. Jeg tror ikke, Christian havde forudset, at det ville udvikle sig på den måde, som det har udviklet sig. Men det er det jo gjort. Altså, og så er der jo en række medier, som jo forståeligt nok puster tiden, fordi man synes, det er en spændende historie. Og så risikerer man altså, at det kommer ud af kontrol, og folk bliver grebet af panik. Derfor så er det vigtigt, at vi får lagt låg på, at vi får slukket den her skovbrand, og at vi får en demokratisk afgørelse på spørgsmålet, og så vi kan komme videre med at diskutere politik. Men dem, som ikke synes, at Lars Løkke Rasmussen og eller Christian Jensen er de rigtige til at lede partiet, er de i panik? Jamen, jeg tror, alle er mere eller mindre i panik, fordi man kan jo se, at det her det spreder sig, og så er der en revisorsuppliant fra den ene lokalforening og en lokalforeningsformand fra den anden lokalforening, og der siger noget, at tingene strider i forskellige retninger. Og det giver bare et dårligt indtryk, og det er jo fint nok med nogle diskussioner. Det synes jeg er udmærket, det er også forståeligt. Men hvis det kører alt for længe, så er det altså, at det risikerer at skade mere, end det gavner. Derfor så skal vi have en afgørelse hurtigst muligt. Ja, men hvis det spreder, så er det måske fordi, at jorden er tør. Hvis det var en god, frugtbar jord i Venstre, så ville det tabte cigaretskod. Lad os bare sige, at det blev tabt ved et uheld. Så ville ilden jo ikke brede sig. Det er vel fordi, der er noget galt, at der opstår risiko for skovbrand. Det var et meget godt billede, det må jeg give dig. Der har du selvfølgelig en pointe, ikke? Altså der ligger jo en grundlæggende uenighed. Altså Christian synes åbenbart ikke, at meldingen om en SV-regering var fornuftig. Det skal han jo have lov til at sige. Men som han jo også selv sagde, så er det nok været klogest, han har sagt det på sommergruppemødet, frem for at sige det i et interview i Berlingske. Det er jeg meget enig med ham i. Ja, det startede vel i 2014 med et del formandskab, som så åbenbart var en myte. Eller i hvert fald noget, der... Jeg ved stadig ikke, om det eksisterer eller ikke eksisterer. Men det er vel der, det starter. Det er vel fordi, at Lars Løkke Rasmussen i årevis nu har ligget og haft de her formandsstridigheder og de her fløjdannelser i partiet. Det er vel bare det. Det kan man bare sige. Jamen altså, det der klarer selvfølgelig betyder det der noget. Altså, Christian og flere andre var utilfredse med Lars tilbage i 2014, og der var bestemt også de positioner, som ikke var super smarte. Det har Lars jo også efterfølgende været ude og undskylde. Og der forsøger Christian jo, om han kan finde opbakning til at vælte Lars. De bliver så enige om, at det ikke er nogen god idé. De skal fortsætte som henholdsvis formand og næstformand. Og om der så har været noget, der ikke rigtig har fundet sin afslutning, det kan jo godt være, men altså, det ved jeg jo ikke. Altså, det må du men hvad får dig til at tro, at Løkke han sikrer ro i partiet, hvis han fortsætter som formand, og Christian Jessen fortsætter enten som en svækket næstformand, eller slet ikke næstformand, eller hvad der sker? Hvad får dig til at tro, at Løkke er manden, der sikrer roen, når det ikke har været tilfældet hidtil? Ja, nu har han sikret to rigtig gode valg. Og hvis han så får en klar og entydig opbakning på landsmødet, så er det da mit håb, at der indfinder sig så meget fornuft, at vi så alle sammen siger, fint, så er det sådan, det er, lad os så komme videre. Hvor usikkert er det, at Løkke kan fortsætte? Din vurdering af det? Jamen, jeg tror ikke, det er særlig usikkert. Altså, jeg tror, at Lars fortsætter efter vores landsmøde. Mm. Det føler jeg mig forholdsvis overbevist om. Ja. Lad os nu se. Jeg vil sige, der er mange åbninger stadigvæk, men jeg må bare sige, det oprør. Altså, hvis jeg skal holde ud og høre mere på det her ret meget længere, så skal man jo beslutte sig for, om man har tænkt sig at møde op foran Løkke med tændte fakler og en høtyv og en eller anden form for en kandidat. Eller så skulle man måske bare lukke ad. Radio 24/7. Nu skal det handle om noget andet. Det der, det var en lille ørerenser. Frederik Vad? Nielsen, formand for DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Jeg har kaldt dig herinde i studiet, for du skrev nemlig noget på Twitter. Regeringen vil jo droppe den plan, der var om at lave en ny karakter 12+, der skulle ligge sig oven på 12-tallet. Og nu skal jeg huske at tænde for din mikrofon. Sådan. Men det vil man så ikke gøre alligevel. Og så skrev du noget på Twitter, der er grunden til, at du egentlig er her. Vi har brug for en ny karakterskala, skrev du, men nye trin skal være i bunden og midten. Uddannelsespolitik er ikke kun for overklassens unge. Mm. Det forstår jeg simpelthen slet ikke, altså hvordan overklassen kommer ind her. Hvordan er karakteren 12+ for overklassens unge, hvis vi lige skal starte med at forstå hinanden? Hvad mener du overhovedet med det? Jamen det, jeg mener, er, at jeg er så træt af, at den uddannelsespolitik, der er blevet ført her til lands af skiftende regeringer, den primært koncentrerer sig om dem, der er i toppen af skalaen. Og man må bare sige, at selvom der er rigtig mange fra arbejderhjem, som får fine karakterer og knokler for at få 12-taller, så er det stadigvæk sådan generelt set, at dem, der får de bedste karakterer, det er dem, der kommer fra hjem med bøger på hylderne og forældre, der kan spille klaver og læse højt hos Andersen. Og dem, der får dårligste karakterer, det er dem, der har forældre, der hverken kan læse eller skrive eller regne, og måske ikke har en uddannelse selv. Og derfor så var det bare et tiltrængt, synes jeg, opråb om, at der er brug for at kigge lidt ned på den bund, som ikke bliver løftet i øjeblikket. Så

Nej, jeg vil ikke forbyde gratis. Jo, gratis plastikposer. Jo, ja. Ja, det er altså mig, fordi jeg var ordfører for hele parlamentet på det direktiv. Så det er jo altså hele parlamentet. Og det er så også rådet, altså regeringerne, for det var os, der sammen vedtog loven, og den blev endelig vedtaget i 2015, og skulle så implementeres ved udgangen af 2018. Og der havde Danmark oprindeligt valgt en metode, hvor man i stedet for at sørge for, at der var en købspris på alle de der poser, som er langt den smarteste måde at gøre det på, så havde de valgt til, at de ville altså have noget med nogle reduktionsmål, og det var man nødt til at sige ja til. Det var meget upraktisk, men okay. Og da Jakob Ellemann kom med sit, så tænkte jeg, nu begynder de altså at komme i gang. Men det var så sidste år, altså det var så 3 år efter. Ja. Og så kom han med noget, der var et forbud. Det synes jeg måske ikke er helt hensigtsmæssigt. Altså forbud mod poserne i det hele taget. Ja. Det synes jeg ikke er så smart. Man kan godt være en situation, hvor man har brug for dem. Ja, altså man kan godt komme i en situation, hvor man har brug for dem. Men det der, at det ikke skal udleveres gratis, det var faktisk det, vi i direktivet anbefalede, man gjorde. For vi havde set rundt omkring Irland, det gav en reduktion på 50% på de der små lette bæreposer i løbet af ganske få måneder. Så det er smadret smart, at folk kan huske så at tage poser med. Men hvem skal have... Det, jeg er meget optaget af... Undskyld, jeg afbryder mig, Margrethe Auken, men jeg er optaget af, hvem skal have 12-plus-karakteren for ligesom at stå bag hvad den ægte fader til det den her antibæreposer? Den ægte fader og modder. Af dig? Ja, altså, det er, altså ikke mig alene, undskyld mig. Jeg sidder sammen med 750 andre mennesker i parlamentet, men jeg var parlamentets ordfører, det vil sige, det var mig, der havde det ledende ansvar for den der lov. Ja. Der, og sammen med rigtig gode folk fra de andre partier, og også heldigvis, ellers var det jo ikke gået. Og så fik vi den altså faktisk i første omgang med hiv og sving og besvær, og også noget vrøvl med Danmark. Det var Kirsten Brosbøl, der var miljøminister. Men hvem er så, altså nu, lad os holde den til den. Jeg har ingen grund til at betvivle noget af det, du siger, Margrethe Auken. Lad os holde den ved, at det er de 750 parlamentarikere med dig som igangsætteren på det. Man ligesom siger, her startede det. Det var her, det startede. Hvem har så altså, næsten mest... De må sige en ting. Ja. De havde jo ligget på springlæg. Sådan foregår EU-lovgivning jo ikke. Der er store forberedelser. Der er store diskussioner. Man har forskellige rapporter og ting og sager. Det skal du spares for. Men det var sådan så, at omsider kom kommissionen, som er det forslag, vi havde bedt dem om at komme med længe. Og det var faktisk et meget blødt forslag, for det var bare sådan nogle venlige henstillinger. Og så satte parlamentet i no og Nixon Vixen. På det tidspunkt blev der brugt 100 milliarder af de lette bæreposer om året i EU. De 8 milliarder havnede bare som henkastet affald, så æren er vores med mig i spidsen. Margrethe, tak for at holde pause der. Jeg vil bare lige, fordi at... Det er jo meget indviklet faktisk. Nu går det langt tilbage i tiden, der er endnu flere parlamentarikere. Men hvem vil du vurdere har den største ære næst efter alle dem, du lige har nævnt? Jakob Ellemann eller Mette Frederiksen? Jamen, det er Mette Frederiksen, fordi Mette Frederiksens forslag er det begavede forslag her. Det er det, vi også havde anbefalet i sin tid. Sæt nu en pris på de poser, så kan folk se det med det samme. Så husker de at tage en pose med og sætte en pris, som gør, at man faktisk gør det. Så det er ikke kun det, vi ser i supermarkederne, hvor de øvrigt er for billige, men det er alle steder. Apoteket, Matas, fiskehandleren, men også på markedet, på torv. Og i de fine forretninger, der må de altså også finde sig i, at de poser, hvis de er plastik, skal koste noget. Og jeg vil godt lige sparke ind. Ja. Bioplast er lige så dumt som det almindelige plast, så det er ikke noget med at sende bioplast i stedet for. Okay. Det er jo så givet videre til næste gang, en dansk sammenhæng skal konkurrere om, hvem der har æren. Margrethe Auken. Hun må gerne lige huske, at EU kan faktisk godt noget godt. De nævner jo kun EU, når der er noget, de suger over, hvis du har lagt mærke til det. Okay, godt. Margrethe Auken, lad den ligge ved det. Jeg ringer af og fortsat god dag. I lige måde, tak skal du have. Sandheden er jo, uanset hvordan man vender dig, er det, at tobaksindustrien tjener penge på et produkt, som folk dør af. Og jeg tænker umiddelbart selv, uden at vide det, at jeg ikke ville kunne sove om natten, hvis det var mig, der solgte det produkt. Godmorgen til alle lyttere. I går der sluttede litteraturfestivalen Louisiana Literature. Og det er jo ikke lige noget, jeg er inviteret med til, og det har de jo heller ikke nogen grund til at gøre, kan man sige. Der var vist nok, så vidt jeg har hørt, der trængte igennem til mine ører, en mindre skandale, der op den amerikanske prisbelønnede forfatter Roxane Gay. Hun var en af de store trækpladser deroppe, men hun forlod stedet i vrede, som jeg forstår det. Hun er en lidt kraftig dame. Det er hun. Altså, hun er lidt kraftig dame, og hun skulle bruge en lift til at komme op og ned af trapper med. Og så er der en eller anden på Louisiana af de ansatte, som jeg forstår det, der får sagt til hende, bare rolig, den kan klare 6 ton. Og så vendte hun altså om og gik igen, eller kørte igen, uden at holde det oplæg, hun skulle have haft. Og det har hun skrevet om til sine 650.000 følgere på Twitter, og den her dårlige behandling, hun fik, den her... Ja, det var jo... Altså, hun tager det i hvert fald som en klar fornærmelse og en hentydning til hendes kropsbygning. Det har hun fået 25.000 likes på, og 2.000 harmdirrende kommentarer, kan jeg godt sige. Der kan man gå ind og kigge. Men altså, jeg sendte en derop, fordi det er jo ikke en verden, jeg selv kender ret meget til. Fordi der var en, der heller ikke var derop. Det er Danmarks bedst sælgende forfatter, Jussi Adler Olsen. Han sælger millioner af bøger. Et tocifret millionantal bøger. Og han var ikke med. Og jeg sendte en rapport op for at høre, om folk, der kommer til Louisiana Literature overhovedet læser Jussi Adler Olsen og alle hans krimier. Lad os lige høre. Jeg tror ikke, at Jussi han passer ind på Louisiana Literature, fordi at, det er lidt et mere kulturradikalt segment, der kommer heroppe. Ved I godt, at Jussi Adler Olsen ikke er på programmet i år? Ja, det er så godt. Du vidste godt, han ikke var med? Ja. Hvad synes du om det? Hvad synes jeg om det? Jeg synes det egentlig, det er meget fint. Altså, fordi at så får man, så er der mere fokus på de nye upcoming forfattere. Men ja, altså han var ikke sådan, han er ikke en af mine personlige favoritter heller. Så. Hvad synes du om ham? Jeg synes, han skriver fint. Jeg har kun læst Journal 64, egentlig, og den synes jeg var meget spændende. Hvad vil du spørge ham om, hvis du mødte ham? Ej, det ved jeg virkelig ikke. Perlemor, mikroperler, håbløshed, hologrammer, pus, nylonstrømper, cellofag, cola, knuste skærmer, pesticidrester, mandarinbåde. Ej, jeg læser faktisk ikke så mange krimier. Jeg synes ikke, det er så konstruktivt at gå ud af den tangent, der handler om, at nogen har nogle strategier, hvor de slår nogen ihjel på alle mulige sindrige måder, og så skal det opdages som sådan en gådeleg. Og det er ligesom om, det kommer til at fylde vildt meget. Ved du, jeg kan faktisk godt lide rigtig mange forskellige genrer. Forskellige slags tøj, forskellige slags mennesker. Jeg kan også godt lide dag og nat, forår, sommer, efterår, vinter. Altså, jamen alt andet. Rullesten på stranden, kvaliteten på kopperbukser. Jeg har aldrig læst noget af ham. Nej. Nej. Læser du krimier? Nej. Hvorfor ikke? Ja, det er jeg bare aldrig kommet i gang med. Du er ikke skuffet over, at Jussi Adler Olsen ikke er her? Nej, jeg vil nok ikke. Jeg vil nok have valgt ham fra under alle omstændigheder. Ja. Plastikhjerter, gift, nattergale hjerteblod, sæd, hårnet, akvamarin og glasklar sår, nyfødte søheste. Ved I godt, at Jussi Adler Olsen ikke er på programmet i år? Ja. Kunne du godt have tænkt dig, at han var? Nej, det har jeg ikke behov for. Jeg har ikke læst nogen af hans bøger. Du ved godt, han er den allermest populære forfatter i Danmark, ikke? Jo, det ved jeg godt. Tror du, de ser lidt ned på ham? Altså, jeg gør personligt ikke, men jeg tror sagtens, du kan finde 1-10 heroppe, der gør. Tror du så, de læser det, men ikke vil indrømme, at de læser det? Det kan sagtens være, ja. Jeg læser ikke krimier. Nej. Nej. Nej. Nej, det gør jeg ikke. Hvis han nu var her på scenen, hvad kunne man så sådan... Hvad ville være spændende at høre ham sige noget om? Ja, hvad han læser, for eksempel. Hvad han selv læser. Ja. Som er litteratur. Ikke? Men han er jo den mest populære forfatter i hele Danmark. Nå, det var da godt nok sjovt, hva'? Nummer 1 på bestsellerlisten. Okay. Det ved jeg sammen ikke, hvorfor. Men er det, fordi der er underholdning? Og det er jo altid nemt, eller altid godt. Eller, det er altid et taknemmeligt publikum, men skønlitteratur, der udfordrer sproget og vores selvbillede og vores sproglige konventioner og vores sociale aftaler på en gang, de er jo typisk vældig marginale. Konfetti, manna, membraner, p-piller, brudeslør, pulveriserede knogler, shampoo, opgivelse, overgivelse. Det er jo ikke noget, der har hverken med høj- eller lavkultur at gøre. Det er jo også en vigtig sådan forfatterfærdighed at have. At man kan holde folk på krogen, ikke? Altså det der er også... Altså, ikke sådan tænkt på ham, før du spurgte mig. Nej. Men jeg kommer ikke til at skrive et bredt læserbrev, hvis Jussi Adler Olsen er hovednavnet næste år. Nej, okay. Kommer stadig. Du lytter til Radio 24/7. Donald Trump kom jo ikke alligevel. Han ville gerne købe Grønland. Og det svarede Mette Frederiksen jo tilbage på, at det kunne man ikke. at det var absurd. Og i første omgang modtog Donald Trump jo egentlig den besked. Han tog det egentlig meget pænt i starten. Der roste han egentlig Mette Frederiksen for at være meget direkte i sit sprog. Men så sov han på det, og så stod han op igen. Og så var det meget vemmeligt, det hele. Det var meget nastigt, det som Mette Frederiksen havde sagt til, ja, ikke bare til ham, men til hele det amerikanske folk, tror jeg faktisk, han fik inddraget i den der konflikt. Det lød sådan her. Denmark, I looked forward to going, but I thought that the prime minister's statement that it was an absurd idea was nasty. Ja, og så, da han havde sagt det, så ringede alle alarmklokker her i Danmark. Mange avisledere, flere eksperter og også kommentatorer ringede med alarmklokkerne. Nu var det altså alvorligt, og det var den mest iskolde stemning, der havde været mellem Danmark og USA, så længe nogen kunne huske. Og jeg kan huske, vi havde selv Christian Mauritsen, der er sikkerhedspolitisk journalist på Berlingske. Han var med i vores morgenprogram her på Radio 24/7, og der lød det blandt andet sådan her. Altså, hvis vi havde en krise nærmest, ja, men kun med få fortilfælde, inden han aflyste, hvordan er krisen nu? Altså på en skala, lad os sige på en skala fra 1 til 10. Jamen, så vil jeg sige, at den er 10, ikke? Hvis skalaen var 12, så er den 12. Ja, det kan næsten ikke være mere alvorligt. Du er med igen, Christian Mauritsen, og tak for det. Ja, så tak. Jeg synes, vi skal runde af på det, fordi hvor er vi på skalaen nu? Det er sådan set det, der er mit eneste spørgsmål. Ja, vi er jo stadigvæk ikke ret. Vi er jo nok oppe i de høje ender stadigvæk. Altså, man skal jo skille meget mellem det forhold, der er mellem Danmark og USA, som jo traditionelt har været rigtig, rigtig godt i lang tid, og det personlige forhold, der er til Donald Trump, hvor Danmark jo nu har fået et par smagsprøver på, hvordan det er at have med ham at gøre i forskellige internationale situationer. Lars Løkke har haft sine kontroverser med Donald Trump i perioder, og nu har Mette Frederiksen så også haft det. Ja. Jamen, det er et anstrengt forhold, der er på det personlige plan, og det plejer jo egentlig ikke at betyde så meget, men det gør det faktisk her. Det er ikke let at lappe en aflysning med så kort varsel til Danmarks dronning, og i øvrigt smide et møde ud med badevandet. Selvfølgelig har Mette Frederiksen jo forsøgt at lappe på det, og det har hun gjort rigtig dygtigt, men vi ved udmærket godt, at man er forsigtig, når det drejer sig om Donald Trump. Og det er man ikke alene fra dansk side. Det bliver jo kommet med på vognen. Det er man minst også fra Tyskland og Frankrigs side. Du kan se, hvad der er sket på det her G7-møde, der er ved at i de her timer at afslutte. Man har gået rundt om katten om den varme grød, uden egentlig at ville ture tage nogle beslutninger, fordi Donald Trump sad i rummet. Og det vil sige, at man slutter for første gang nogensinde i G7-møde uden en sluterklæring. Udelukkende for at undgå, at Donald Trump får et raserianfald. Men lad os lige holde den her, Christian Mortensen, ja. Lad os lige holde den. Og jeg vender lige tilbage til den skala, og det er ikke, fordi det skal være specielt poppet. Det er for, det skal være sammenligneligt med det, som du snakkede om sidst, du var på. Hvis det er en 1-10 skala, hvor er den så hen? Jamen, jeg ved det ikke. Altså, det kommer jo an på. Hvis du snakker om tilliden til, at Donald Trump vil komme til Danmark osv., så ligger nok stadigvæk mistilliden ligger nok stadigvæk på en meget, meget høj skala i 10 stykker stadigvæk. Okay, lad os lige høre, hvad han sagde, fordi jeg tror godt, du kan huske, hvad han har sagt. Ja. Men jeg tager lige klippet her. Det er få sekunder. Called me a wonderful woman. We had a great conversation. We have a very good relationship with Denmark. And we agreed to speak later. But she was very nice. She put a call in, and I appreciated it very much. Ja, det lyder ikke som en meget høj krise her. Wonderful woman og dejlige venskaber. Hvordan er vi stadigvæk oppe i det helt røde diplomatiske felt her? Det er ikke oppe i et rødt diplomatisk felt, men det er da klart nok, at hvis du ville kunne nogensinde kunne få et ærligt svar ud af dronning Marie, der hun har lyst til at dække op igen, sådan lige forløbig, så er jeg ikke sikker på, at du vil få et positivt svar. Men prøv lige at forestille dig en ting. For 2 dage siden, der var Kinas præsident Xi Jinping, han var USA's fjende nummer 1. For 2 timer siden erklærede Donald Trump, at Xi Jinping var en af de største statsledere, der var, og han var USA's sande ven. Det er på 48 timer, at du går til at være USA's fjende nummer 1, til at være den mest vidunderlige person i verden. Det samme oplever vi jo med Angela Merkel, hun er også skiftet, Macron har skiftet. Jamen er det så ikke bare sådan, han gør, så står han op den ene dag, og så er man forfærdelig næstig, og så men næste det, dag? Jo, men er det noget, du ville have stor tillid til, så hvis ikke der er sådan en vis kontinuitet i tingene, og at du kan stole på, hvad det er for nogle aftaler, man laver? Altså, der er ikke ret mange statsledere her i verden, der egentlig har grædet Donald Trump på den måde der. Så kan man sige, at det er jo herligt, han er uforudsigelig, og det er jo fantastisk, fordi han kaster alt op i luften, og den ene dag man fjender, den anden dag man ven. Ja, det er det nok, men sådan fungerer det jo altså bare ikke i et tillidsforhold, og især ikke mellem tætte allierede. Så er det sgu et anstrengt forhold. Men problemet er jo bare, at USA og Danmark har et fantastisk forhold haft igennem 100 år, eller mere end 100 år, med få undtagelser, blandt andet under Lasse Busch-tiden og Jørgensen-tiden i sin tid. Så det er ikke forholdet mellem Danmark og USA, der er iskoldt. Men forholdet til Donald Trump er noget betændt, fordi at folk simpelthen ikke kan greje ham og finde ud af, hvor det er, han ligger henne på en skala fra 1 til 10. Men det, jeg tænker på, og nu er det måske lige lovligt meget mig. Jeg tænker ikke så meget på dronningen. Når jeg hørte de analyser af Donald Trump, da han kaldte Mette Frederiksen for nasty, og da han i øvrigt nævnte, for Gud ved hvilken gang, hvor mange procent af vores BNP vi bruger på forsvar, det synes han jo er alt for lavt. Jeg tænkte, hvad betyder det for mig? Er det farligt for mig? Betyder det noget for mig? Bliver det dyrere for mig? Bliver der et eller andet for mig? Og der med, altså, ja, hvis vi lige lægger det væk med, at dronningen måske, det bliver lidt trættende for hende hele tiden at pusse sit store stel og holde det klar til Donald Trump. Hvis vi lægger det væk, altså er det stadig en stor krise, som jeg skal gå og tænke på som borger, at Donald Trump har sagt, i hvert fald i et døgns tid, noget meget hårdt til Mette Frederiksen? Ja, det skal du faktisk gøre, fordi hvis vi tager det sikkerhedspolitiske, så er vi jo stadigvæk ikke sikre på, hvor Donald Trump han ligger henne, når det drejer sig om. Han har sagt, at han gerne vil melde USA ud af NATO, for eksempel. Der lurer jo i øjeblikket en handelskrig mellem EU og USA, som kan vokse lige så stor som Kina, og som alle frygter, det vil sige, at dine småklæder til jul, de bliver betydeligt dyrere, hvis de bliver produceret i udlandet. Så der ligger en lang række kriser, som er uafsluttet, og som du ikke rigtig ved, hvor det er, vi befinder os henne. Det er trods alt ikke sket før i historisk tid i forholdet mellem Europa og USA, at folk skal gå rundt og være usikre på, hvor de er. USA har også meldt sig ud af klimaaftalerne. Hvor ligger de hen på de her klimating? USA har meldt sig ud af den der Iran-atomaftale, som man kan diskutere fra nu her til lille juleaften, om den også var i orden eller den ikke var i orden. Men der er bare byggesten på byggesten på byggesten, som viser, at der er grund til en vis form for bekymring. Og så har vi de her handelskrige, han udfører, som jo altså betyder, at den mulige recession, der muligvis ligger i horisonten lige nu, kan få et yderligere tip til at vælte, netop fordi, at vi ikke ved, hvor Donald Trump næste gang rammer med sin uforudsigelige politik. Christian Mouritzen, sikkerhedspolitisk kommentator. Er det sådan, der? Kommentator? Korrespondent. Korrespondent, undskyld, på Berlingske Tidende. Der er en lytter, der skriver ind her på sms'en. Trump leger med medierne, I er langt bagefter. Ja. Til pointen her, der står jo ikke mere end det, men jeg gætter på pointen, sådan set er, det er jo bare sjovt, og så siger han et eller andet vanvittigt ord den ene dag, så siger han det modsatte vilde ord den anden dag, at det betyder ingen verdens ting i virkelighedens verden. Måske har han allerede glemt, og det er jo det, at han skulle være i Grønland. Ja, og det er jo problemet, at vi ved jo ikke, om han er alvorlig, han er ikke alvorlig, ikke? Og det er jo det, der er problemet. Altså, da han sagde det der med, at han købte Grønland, så tænkte jeg, okay, det er sgu en god joke, ikke? En fed joke, det her, ikke? Han er en stor humorist. Da man så opdager, at han faktisk mener det, ikke? Så går man sådan lidt mere og siger, hvad foregår der i taget her? Så lytteren her har fuldstændig ret i, at han leger med medierne, han leger med sine kollegaer, præsidenter, og han leger med stats- og regeringscheferne rundt omkring. Vi er bare ikke vant til en præsident, en amerikansk præsident, der leger med virkeligheden. Og det er jo nok det, der er problemet, det er jo, at vi har netop den der usikkerhed, fordi vi egentlig ikke ved, hvem Donald Trump i virkeligheden er. Okay, Christian Mouritzen, tak fordi du var med. Jeg ved ikke, om du ved det, bare din sidste faktuelle ting. Ved du, hvordan tog Danmark kontakt til USA, eller var det omvendt, da man skulle forbrødre sig? Ved du noget om det? Nej, det har jeg ingen anelse om. Jamen, så er det da et tarveligt spørgsmål at slutte af på. Så Christian Mouritzen, så slutter vi bare af. Ha' en godt. Rigtig dejlig mandag. Så tak. Godt. Og så fik jeg vist lige lagt rør på, inden han var færdig. Men vi skal lige nå en historie til. Det er kun derfor, Nye Borgerliges Mette Thiesen, nyvalgt folketingsmedlem, hun arrangerer noget, der hedder Folkets Dag inde på Christiansborg. Hun har annonceret på Facebook, at det er en stor succes. Og det handler om også for medier, at interessere sig for store succeser. Og så hun holdt en til i dag. Sidste gang hun holdt en folkets dag, der kom jo folk ind til hende, besøgte hende, og det har været en fantastisk dag, skrev hun på Facebook. Jeg har fået mange gode idéer, jeg kan tage med videre i det videre arbejde. Jeg sendte en af mine rapporter, Søren Meyer, ind på Christiansborg til folkets dag, den her succes. Og du er lige kommet hjem, og derfor er det lidt uplanlagt, men hvordan løb folkets dag af stablen inde hos Mette Thiesen i dag? Jamen, der var simpelthen mandefald, så de aflyste det interview, som jeg skulle have lavet med dem i dag. Nå? Ja, men man kan sige, der har været to... Var der en arrangement, eller...? Jo, altså, der kom vist en eller to, men vi var taget over for at høre, hvad folks gode idéer, erfaringer og oplevelser var. Altså, nej, altså, om de havde nogle idéer, som Mette Thiesen kunne tage med i det videre arbejde. Mm. Og det synes Mette Thiesen og Nye Borgerlige så ikke, at det gav mening, så vi har udskudt det 2 uger til den næste folkets dag. Så skal vi i hvert fald være med. Der er også en eller andet folkets dag. Altså, hvad med alle de andre dage? Christiansborg er jo folkets hus, men altså, vi vil jo gerne finde ud af, hvad forestår folk, og hvordan bliver det bragt videre til i Folketingets arbejde? Det lyder meget alternativistisk et eller andet sted, tænker jeg. Altså høringer og møde mennesker, der bare kommer ind fra gaden og foreslår noget. Er der noget som helst indtil nu, som er blevet taget op, så hvor folk har foreslået noget, der er blevet til noget, som Nye Borgerlige arbejder med? Ved du noget om det? Nej, altså jeg spurgte jo kort inden, fordi hun har jo også haft 2 møder tidligere i dag, hvor der har været flere folk, hvor der har været 8-9 stykker, og Frederiksborg Amtsavis har deltaget til en af tingene. Men det var måske lidt i overskrifter, for vi nåede aldrig at lave et reelt interview. Nå, okay, så det er lidt... Det står åbent stadigvæk, men hvornår er det, der er folkesdag igen? Den 9.9. kl. 10 tager jeg til folkesdag. Det synes jeg lyder som en rigtig god idé, og det kan jo, der er jo ikke andet at gøre end at opfordre alle til at påvirke Nye Borgerliges politik i alle mulige retninger ved Folkets Dag næste gang, den 9.9. Det var da i hvert fald nemt at huske datoen. Tak for det, Søren Meyer. Og jeg kan se, at tiden faktisk er ved at være gået. Og jeg vil sige til i morgen, vi er Venstre, kære Venstre, kære Venstre. Vi er ikke trætte af jer endnu. Vi vil stadig gerne høre, hvad I tænker om, hvad for en retning partiet skal gå i, og hvem der skal lede partiet. Hvis I kunne være så elskværdige at oplyse det bare en gang imellem.